Costinești cu DJ Young și Olix. Cu alte cuvinte, Summer Kiss Kiss in the Mix, Party People, live de la mare, live de la soare, ziua cu numărul 46, Olix și DJ Young din Beach Barul Kiss FM, aflat pe nisip, pe plajă, în mijlocul plajei Loca Beach. Mă, ce fain e la mare! Ha, vreme frumoasă în sfârșit la mare! Bate vântul puternic, dar e numai bun de bronzat, fetele topless și astăzi foarte multe, le-am numărat aici, am făcut o listă. Am făcut un clasament cu Olix, de fapt, de fete topless, dar nu putem să-l punem în direct. Da, îl ținem pentru noi, așa, pentru sufletul nostru. Poate pe site, puțin mai încolo, tare scurtă. Da. Până una alta avem o grămadă de poze pe care chiar acum le execută Cosmin, colegul nostru. Le punem pe site puțin mai încolo și pe facebook.com/kissfmromania, dar și pe facebook.com/kisskissinamix, bineînțeles. Bun, avem 40 de minute non-stop hits. Am început deja cu Touch and Go Tango in Harlem și apoi Guess Who și de Moga tot mai sus. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Live din Costinești, Party People, Summer Kiss Kiss in the Mix. Cause I lived on the side of life. Și băieții de la trupa Mandinga, doi dintre ei aici au trecut să ne viziteze, îi salutăm frumos.

mercury rising. Mesaje, foarte multe dedicații care s-au strâns aici de pe plaja Loca Beach. Le auzim acum în direct pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă care ascultă Kiss FM sau care sunt în drum spre mare, de la Roxana, Corina, Dana și Alex, pentru adevărații prieteni din Craiova, Mirabela, Cătălin, Miha și Sorin. Vă așteptăm pe plaja din Costinești! De la Adi și Neluțu, pentru toți cei de acasă din Oradea, haideți la mare, la Costinești, că e super tare. Pentru Blonda din Bistrița, dulci, Kiss FM-uri din partea lui Bazil. De la elevii meritoși și din partea lui Valentin din București, la mulți ani, cu ocazia zilei de naștere, coordonatorului Mircea. E bine să-i mult, coordonatorului, da? Da. Unde am ajuns? De la Gabi, asta nu? De la Gabi Codraș, pentru Luță Bogdan să vină la Beach Ball-ul Kiss FM. Pentru Sopo și micuța lui Carina, de la Cosman și Lore. Cosman și Lore, niște colegi de facultate de mei care au venit prin Costinești. Pentru Sopo și micuța lui Carina, am zis, da, tocmai să le citi. De la Cristi, pentru Ioana, te iubesc. De la Domocos, pentru Struțul și Vampirul, să nu uitați când o să ne fie greu, să ne fie tot așa de bine. Avem holograf, cât de departe? Burning Love de la Connector și Ora Dion, Friends, o piesă nouă care sună foarte, foarte bine și e numai bună de plajă, de vară. Ne aud o țară întreagă, așa că îi salutăm și pe cei de acasă, pe cei de la birouri, pe cei care sunt în trafic și mor de cald la această oră. Vă dorim drumuri bune, risite, curate, cu aer condiționat, da, cu hiturile Kiss FM, să fie cât mai reci, cât mai răcoroase și hai cu hit-ul. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hit-uri in the mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine.

temperature high, 'cause your love is burning like the sun in July. Sing it up. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Don't care why. Is the world so mean? I hope it's just a dream. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Suntem live de la Mare, live din Costinești. Soare în sfârșit, vreme frumoasă și vântul ăla care spuneam că te bronzează perfect. E vremea aceea de vacanță ideală, luna august. Și hiturile Kiss FM pe plajă de dimineață până seara și în direct de la 4 la 6 în toată rețeaua Kiss FM. Mai acolo o punem pe Facebook și pe site-ul kissfm.ro toată nebunia de astăzi, poze, filmulețe, relatări. Hai mai repede că salivez aici. Da, Oleg se trătiva cu niște clătite, tradiționalele clătite de Costinești. Da, în pauză avem timp să mâncăm o clătită. Pauză scurtă, revenim imediat cu încă 3 hituri după o scurtă pauză. Cum ziceai? Pauză, da? Pauză, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Mare bine, Samuel, Kiss, Kiss in the mix, în direct de la mare, încă 3 piese mixate înainte de ora 5, Olix și DJ Young împreună cu voi, ziua cu numărul 46, o zi frumoasă de weekend, chiar dacă e marți, pentru noi e weekendul fiecare zi. Marea este liniștită, toată lumea e liniștită, toată lumea stă cu burta la soare, nici nu e foarte cald, este vorba ta ziua ideală de, de concediu, de stat la mare. Da, suntem pe relaxare, pe chill-out cu hiturile Kiss FM care te țin în briză și în plus mixate aici de noi. Avem așa accent, I'm sorry, ciucea cea de la Juan Luca și Marcelo și ne întâlnim și cu Gotye și Kimbra, somebody that I used to know. Balada doidinho pra piritar, a galera tá no clima.

Ia, hai să vedem. Nimerești butonul, nimerești butonul, mai încolo, mai aproape, mai, ia, 2, 3. Da, am invers în fața barului și laptopul este tot invers față de mine. Tasta 4 este tasta cu aplauzele. Da, tasta cu aplaudații noștri. Asta după ce m-am întors din spatele beach barului. La birou? De la birou, n-am tăiat niște facturi de pește long, la soare e foarte bine. Dar știi că dacă ții facturierul la soare, poate să ia foc de la căldura asta. Aoleo! Și imprimanta se strică și laptopul ia, da, nu, se încălzește, se încinge laptopul, nu merge. Dacă nu dai cu ulei, după aia nu... Da. Dacă nu speli laptopul cu ulei, no, da, facturierul ăla topless, așa o, așa da, ceva, o, da, mai rar. Și mai ales imprimanta aia cu bere, da, da, rar, okay. Rar, da. Ok, bun, la mare e frumos. Suntem aici cu toți chisomanii pe plajă. Am mai strâns niște derichisuri, o să le citim în câteva minute. Ce vrei să spui? Este weekend pentru noi, este marți. Este o altă zi de weekend, miercuri e weekend. Joi va fi weekend la noi. Și în fiecare zi weekend, pentru că vara nu dorm. Nu dorm. Sau Sandu Van Dorn, care vine acum. Sandu vara dorm. Sandu mai dorm. Da. Bun, ne întoarcem imediat din nou după o scurtă pauză. Revenim cu încă 40 de minute non-stop hits. DJ Anc și Olix vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Is that you know now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Watch my six guy Corina. Tapa tapa di dance floor. Alarm sound number one selector who march up the place. Nu știu cum se face dintre toți băieții. Gianluca Beach, DJ Anonix din Beach Bar. Am început o nouă oră de mix, o nouă oră live de aici, de pe plaja Loca Beach din Costinești, ora 17:06. Să vă spunem că mâine Amna vine și ne vizitează aici la Beach Barul nostru din Costinești. Adică am sau n-am? Amna vine live pe scena Summer Kiss, chiar aici în fața Beach Barului, face poze, filmulețe, lume multă strânsă în jurul scenei. Amna are și o piesă nouă produsă de LLP, ca de obicei, ea se numește Feel Alone, urmează să ascultăm piesa în minutele următoare. Avem și Play Nu Inia Bibi și apoi Adele, Set Fire to the Rain. Pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Avem și Daily Kiss-uri, o să ne ocupăm de ele în vreo 10-15 minute, așa. Avem și un Daily Kiss special. Ai auzit mai devreme despre ce e vorba? Ceva foarte interesant. Dedicații de pe plajă pentru cei de acasă care ne ascultă acum, cei care vin spre mare, cei care sunt în trafic, dar și cei peste 7.000 de oameni care se află acum pe plaja Loca Beach din Costinești. Sincer, cum ziceai și tu mai devreme că e weekend, nici nu-ți dai seama că ce zi e astăzi, pentru că este foarte multă lume la mare. Îi așteptăm pe toți cei care ne ascultă în acest moment, îi așteptăm să vină aici la Costinești să se distreze alături de noi. Puteți veni chiar de mâine, fiind miercuri, începe weekendul în curând. Da, da, e acolo. Vă așteptăm aici la mare. Veniți repede până mai sunt locuri de cazare. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Got one, I did the lotion. Don't forget, so don't be. plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Avem dedicații foarte, foarte multe. Hai să ne și ocupăm de ele. De la Emil pentru soția și prietenii lui și Gașca din București, Marius, Sică și Luminița. Distracție maximă mai departe la Costinești. De la Diana, un răcoros la mulți ani. De la mare pentru Edward, te iubim. Răcoros foarte tare asta. Din partea lui Ionuț pentru Ciprian. De la Sân Martin sau San Martin. San Martin din Caraibe, frumos, da, bine. Din partea familiei Sabo pentru familia Simon și Grama. Să ținem tot așa în distracție. De la Emilia și Joe pentru Gașca de la mare și toți prietenii din Severin cu mesajul să ajungeți cât mai repede în Costinești la Kiss FM, la Summer Kiss. Foarte tare. Ne vedem aici. No, și asta trebuie tu să-l citești, că este un mesaj special. Un mesaj special pe plaja Loca Beach, în fața Beach Barului. Un mesaj în genunchi, am putea să spunem. De la Nina, pentru Cătălin, te iubesc și îți mulțumesc că mă înțelegi mereu. Vrei să te căsătorești cu mine? Oh! Aplauze! Foarte frumos. Foarte tare. O cerere de căsătorie aici pe plajă în Costinești. Sunt aici lângă noi, nu? E, da. A zis că da sau că nu? A zis da sau nu? E, a zis da, bun, a zis da. Cosmin, fă poze. Neapărat poze, da? Bun. Și hai să fie încă unul. De la Finu pentru băieții din Boldești, Secăieni, cu multă sănătate și bere multă. O piesă mai veche și foarte bună de vară. Oricând, Neo, Miss Independent. Vine Ina cu Tu și Eu și Welcome to Saint Martin. Welcome to Saint Tropez. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Spend a little time. She got her own thing.

Io vara non dormo, io vara non dormo, io vara non dormo, io vara non dormo, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudre ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață, macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldov, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus, nea, că mie-mi place să dor. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am so, nu v-am so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am so, nu v-am so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu guadida și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă, că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on. Eu vara nu dorm. Ei, ei, ei. Eu vara nu dorm. Ei, ei. Eu vara nu dorm. Sau, eu vara mai dorm. Vara, vara, vara, vara. Da. După ce am abuzat 30 de zile, țin minte că eram cu Olex, am dormit vreo 2-3 zile una după alta. Și a zis, vara mai și dormi, las-o așa, din când în când măcar. Summer Kiss Kiss in the Mix de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Kiss FM, plantat aici în mijlocul plajei, în fața mării. Revenim cu Derichisuri după scurtă pauză, pentru că vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM înainte de finalul de astăzi. Sau poate 4, 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de final. Avem Michael Pasberg, Mad World. Ne întâlnim și cu Gustavo Lima, balada boa. Apoi avem o surpriză și apoi ne întâlnim și cu Lorin Euphoria. Trebuie să spunem că avem o fată în fața Beach Barului care face topless, dar peste topless și a lipit sticker de Kiss FM. Vom face pozele interesante să le punem pe site și pe facebook.com/kisskissinthemix. Avem dedicații înainte, pentru că este penultima intervenție. Hai să ne ocupăm de dedicații. De la Cipi și Vlad pentru Mihai Tarcea din București, cu mesajul semen cu știi tu cine. De la Cosmin pentru toate fetele din Arad, cu mesajul haideți la Costinești că e prea tare aici. Și pentru Alexia din partea tatălui ei și pentru Cătălin cu mesajul să-și schimbe nisipul sau Mississippi, cum zicea Alexia, World Connector. Da, pe de altă parte avem așa o observație de făcut legată de cei care vin să dea dedicații. Cei mai mulți se întreabă cât costă, dacă se plătește ceva la dedicații. Pentru toți, Olix are o replică. Numai la manele se plătesc dedicațiile. Iar la Kiss FM nu difuzăm manele, sau nu suntem maneliști, sau cum vreți voi. Hai să continuăm cu minim 3. Este către mâna între ei. Ia uite. Ascult doar hituri. Super femeie, yeah, yeah, yeah. oxigenul și oxigenul în chimie. Yeah. Summer Kiss Kiss in a Mix Live de pe mare, din Beach Barul Kiss FM. O piesă nouă. Ești cu barca? Da, sunt cu barca. Live de pe mare, nu? Păi așa ai zis, de pe mare. Știu, dar ar fi frumos. Dar ar fi frumos să avem anul viitor un Beach Bar pe barcă. Să ne facem un ponton aici la Costinești, să fim cu Beach Barul pe ponton. Transmitem dintre Pavă și ponton. Nu, să fim în mișcare pe apă sau de pe Schijet. Sau eu de pe... pe Schijet. Nu, sau de pe Schijet, de pe, doamne, de pe Pavă. De pe Pavă, da, studioul Summer Kiss pe Pavă. Ai loc pe ea, crezi? Hai să povestim despre piesa asta. Am zis că e o piesă nouă, am lansat-o la Kiss Kiss Remix acum ceva timp, mai exact în 17 aprilie, chiar mă uitam un mail. Dar de unde știi tu datele astea, dându-le ții minte? Oricum are 4 luni, Ella Rose și David DJ, Am Dan se cheamă. Are vreo 500.000 de view-uri pe YouTube și, sincer, m-a nebunit de când am ajuns la mare tot aud piesa asta, nu știam cine cântă. O, auzeai în cluburi și ți-ai amintit, băi, dar la stai noi am lansat. Da, exact, și am redescoperit-o, mă gândesc că ar fi frumos să-l mai difuzăm ascultatorilor noștri. Hai să continuăm mixul pe plajă, avem Lorraine Euphoria. Plus multe alte hituri, dar pe plajă, pentru că emisia noastră s-a terminat deja de 2 minute. A, deja am ieșit, nu mai suntem în direct? E, ba da, mai suntem în direct, dar ar fi frumos să-i mulțumim Andrei Remețan, să spunem că vine Ana Moga după ora 11. Iar mâine o luăm de la capăt de dimineață și mai apoi în direct de la 4 la 6 la Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 47, Olix și DJ Young. Intrați pe kissfm.ro, în câteva minute o să găsiți toate pozele updatate de la toate studiourile noastre din, de pe litoralul românesc. Așa că kissfm.ro, secțiunea Summer Kiss, și pentru noi avem toate galeriile foto pe facebook.com/kisskissinamix. Seara frumoasă tuturor, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.